podcastu Płytę. Ludzie, wieczorem, siedząc pod jabłonią, będą się modlić i zabijać o nie. Kiedyś usłyszałem jedną bardzo mądrą rzecz, że na świecie nie ma ludzi normalnych i nienormalnych, tylko są ci pozamykani w zakładach i ci, którzy nie zostali przebadani. Znowu wchodzę za Mike, liryczny sadysta, jak Tiny Ike, słaby kleje z otwartej po pyskach, płynie trucizna, z każdą wyplutą literą jestem opętany żądzą krwi, niczym Neron, psychiczny terror, twój mały świat się rozpadł, przynoszę rozpacz i powolną śmierć jak czarna ospa, dożywotnio Poznań, mija kolejna wiosna, duma i honor ukryta w dwóch walczących kodłach. Yeah. Sprostaj, z przeciwnością walce o tron, oto on, słon, robię to jak Godfather Don, jak Flesh and Bone, jak Bridging Knockout i Dresta, wzrasta agresja. Synu, a ja nie potrafię przestać, oto nowy mesjasz. Przynoszę na scenę serum, dzień ostatecznego sądu wszystkich pseudoraperów. Oni chcą być jak Jeru, a mają problemy z rytmem i teksty tak ambitne, jakby pisała je Britney. Hey. Witam na ostrzu noża w bólu i udręce, głębokie cięcie uwidoczni bijące serce. Chwytam los w swoje ręce, rozpętajmy piekło. Nigdy w życiu, synu, nie chciałem być polskim nekro. Słowa biegną, zapraszam na chory meeting. Chuj wbity w to, co będzie pierdolić każdy krytyk. Był krwawy aperitif, teraz wchodzi danie główne. Ty masz problem, my zmieszamy cię z gównem. Ty masz problem, my zmieszamy cię z gównem. Ty masz problem, my zmieszamy cię z gównem. Daj to na pół, synu. Czas odpalić to kurestwo!